اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، یہ اشارہ میں نے کہاں سے ترجمہ کر لیا، صحیح کیا یا میں نے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے، اذ یوحی ربک، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، کیا یعنی عام مسلمانوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، فرشتے آس پاس تھے اور فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی، وہاں سے اشارات مل رہے تھے اور ادھر ادھر کسی کو خبر بھی نہیں تھی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو جمع دو، ان کی اس طرح مدد کرو کہ یہ جمے رہیں اپنے کام پر، خوف زدہ نہ ہوں۔ اس کی دلیل ایک اور آیت سے بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں، الا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو۔ تو یہ ایمان کی حلاوت ہوتی، صحیح رستے پہ چلنے کا ایک صلہ ہوتا ہے دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے، کہ انسان غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کسی بھی اچھے کام میں اپنی سی کوشش کرنے کے بعد توکل کرتا ہے۔ تو وہاں بھی فرشتوں کے ذریعے کچھ یوں مدد ہو رہی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو جمائے رکھو، ان کے شانہ بشانہ لڑو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا، رعب، رعب، فضربوا، پس مارو، کہاں، فوق الاناق، گردنوں پر، یہ کس کو کہا جا رہا ہے، مارو گردنوں پر، فرشتوں کو، تو فرشتے کافروں کی گردنوں پر مار رہے تھے، وضربوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر بور پر، بنان کا لفظی مطلب پور ہے، انگلیوں کے کنارے، فنگر ٹپس، تو جب حکم ہوا کہ ان کے پوروں پر مارو، تو فنگر ٹپس جو ہے یہ پکڑنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، مثلا تلوار کے پکڑنے میں یا نیزے کے پکڑنے میں، تو اگر پور پر کوئی مارے تو اس سے کیا ہوگا، ہاتھ کھل جائے گا اور ہتھیار گر پڑیں گے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اس طرح سے ضرب لگاؤ کہ ان کے ہتھیار گر پڑے، چھوٹ جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دشمن سے بھی لڑے تو آنکھیں بند کر کے اندھا دھن نہ مارے، فوکسڈ ہو، صحیح نشانے پہ لگائے۔ یہ ڈسپلن اور یہ سمجھداری ہم مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی، جوش زیادہ آ گیا ہے، ہوش کم ہے، وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ چالیں جو ضروری ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، ان سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قوت لگا کر بھی نقصان اٹھاتے ہیں بعض اوقات۔ تو وار اسٹریٹجی جو ہے اور ٹیکٹکس جو ہے وار کے، وہ جاننا بے حد ضروری ہے، صرف کوشش نہیں، تدبیر کے ساتھ کوشش۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے، ذالکہ، یہ کیوں، کیوں مارو، اور یہ سزا کیوں ان کی، کافروں کی، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے شاقُّ اللہ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، ان سے مخالفت مول لی۔ شاق اللہ شق سے ہوتا ہے، شق، شق کس کو کہتے ہیں، پھٹنے کو، یعنی ان کے مقابل آ گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ، یہ چیز یعنی یہ سزا، فَذُوقُوهُ، پس چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے، یعنی یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور جو ہی یہ مریں گے، مرنے کے بعد آپ کی سزا پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیسے؟ زحفن. زحفن کا کیا مطلب ہے؟ زحفن کہتے ہیں پاؤں گھسیٹنے کو. زحفن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاؤں گھسیٹنا، یا گھسل گھسل کے چلنا، یا گھٹنوں کے بل چلنا. کبھی گھٹنوں کے بل چلے آپ؟ دیکھا ہے کیسے چلتے ہیں؟ ٹانگے تو وہی ہیں، اگر پاؤں کے بل چلے انسان تو تیز چلتا ہے، اور اگر گھٹنوں کے بل چلے تو کیسے چلتا ہے؟ جتنی تیزی سے پاؤں اٹھتے ہیں اتنی تیزی سے گھٹنے نہیں اٹھتے. تو یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آہستہ چال کی طرف اشارہ ہے. یہ کھینچ کھینچ کے چلتا ہے نا انسان جب گھٹنوں کے بل چلتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کب چلتا ہے؟ جب اس کے اوپر بہت سا اسلحہ لدا ہوا ہوتا ہے، یعنی ساز و سامان لے کر لدے پھندے لشکر کی قسم میں جب تم جنگ کے لیے نکلو. مراد اس سے یہ، عربوں کے ہاں دو طرح کے لشکر ہوتے تھے، یا دو طرح کے طریقے جنگ ہوتے تھے، حرب کے جو طریقے تھے یا جنگ کے جو طریقے تھے. ایک تو تھا منظم فوج کشی کا، باقاعدہ لشکر کا، اور دوسرا تھا گوریلا وارفیئر. اور گوریلاز جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ عموماً حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے اور بھاگ نکلتے. یہ پھرتیلے ہوتے تھے، تیز ہوتے تھے. گوریلا سے آپ سمجھ رہے ہیں، تیز تیز بھاگ کے حملہ کیا، لوٹ مار کی اور گئے. اس کو کر و فر بھی کہتے ہیں عربی میں، یعنی کر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، اور فر کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا. کر و فر، حملہ کیا اور بھاگا. اس کے لیے عموماً چھوٹے چھوٹے دستے نکلتے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں ایسے کر سکتے. اس کے برعکس دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا، منظم فوج کشی. اس میں باقاعدہ طریقہ ہوتا تھا، باقاعدہ دستے مقرر ہوتے تھے، اور اس کا ایک پورا انداز جنگ ہوتا تھا جس کی پابندی پورے لشکر کو کرنی پڑتی تھی، اور بہت سے اس کے اصول ہوتے تھے جس کا سارے اہل لشکر کو احترام کرنا پڑتا تھا. تو یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ منظم لشکر کشی ہی کی طرف اشارہ ہے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک منظم لشکر کی شکل میں دشمنوں کے مقابلے پر نکلو، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیچھے نہ پھیرو، یعنی پھر سامنے آ کر بھاگ نہیں سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے اجتنب السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک کیا ہے، والتولی یوم الزحف، مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی جب فوجیں آمنے سامنے ہو، منظم جنگ ہو، تو اس کے کچھ اصول ضابطے اور قاعدے ہیں. اب تم وہ چھوٹے دستے کی طرح کر رہا و فر رہا والی بات نہیں ہوگی کہ حملہ کیا بھاگ گئی، تھوڑا سا آئے اور نکل گئے. نہیں، اب تو باقاعدہ ایک منظم جنگ ہے، لشکر ہے، اب تمہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. اب تم اس میں سے ایک آدھ اگر بھاگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، پورا لشکر بھاگ پڑے گا، اور آپ خود سوچیں کہ اس سے کتنا فساد ہو سکتا ہے. آپ یاد ہوگا کہ ابرا جب ہاتھیوں والا لشکر لایا تھا تو اس پر آفت کیا ٹوٹی، جب وہ چند پتھر پڑے تو ہاتھی بدک گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور ہاتھیوں نے ہی فوج کو کچل ڈالا، پورا ایک نقشہ ہی بدل گیا. اس لیے اس بات کو سختی سے روکا گیا کہ کوئی شخص بڑے لشکر میں نکل کر جب دشمن آمنے سامنے کھڑا ہو تو پھر بھاگ نہیں سکتا وہاں سے. فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، الا مگر متحرفن، مڑنے والا ہو. تحرف کا لفظ حرف سے ہے، حرف کس کو کہتے ہیں، کنارے کو، یعنی آہستہ آہستہ کھسک کے سائڈ پہ چلا جائے اور وہاں سے پیچھے چلا جائے. نقتال، جنگی چال کے لیے. او متحیزن، یا جا ملنے والا ہو، پناہ لینے والا ہو، علاقے اتن، ایک اور گروہ کی طرف. یہ اصل میں جو میں نے بیچ میں سے چھوڑ کے پہلے آخری پڑھا حصہ اور دوبارہ بیچ میں آئی ہوں، یہ بھول کے نہیں کیا، یہ سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی جنگ سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا، منہ نہیں موڑ سکتا، ہاں دو وجوہات میں ایسا کرنے کی اجازت ہے. نمبر ایک یہ کہ جنگی چال کے طور پر تم سامنے سے ہٹ کر یوں سائڈ پہ ہوتے ہوتے ایک طرف جاؤ اور وہاں سے تم مثلا اسلحہ لینے کے لیے، رسد لینے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے جو جنگ ہی کو فائدہ دے، اس صورت میں تم سائڈ پہ جا سکتے ہو یا پیچھے جا سکتے ہو. دوسری یہ کہ تم مثلا لڑتے لڑتے تھوڑے رہ گئے، دو چار رہ گئے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ دو چار کا مارے جاؤ گے، اب کیا کرو؟ نکلو اور کسی اور گروہ سے جا مل کے مدد لے کے، پناہ لے کے پھر حملہ کرو. تو یہ دو طریقے ہیں جس میں تم میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو یا ہٹ سکتے ہو، ورنہ نہیں. کون سے ہیں دو طریقے؟ جنگی چال کے طور پر، اور وہ ایک طریقہ اس کا کیا ہے؟ تحرف. تحرف کہتے ہیں حرف کو، حرف کہتے ہیں کنارے کو، یعنی چال کے ساتھ تم نکل آؤ. دوسرا یہ ہے تحیز. تحیز پناہ لینے کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑے رہ گئے ہو تو بڑے گروہ سے جا کے مل کے پناہ لے کے پھر لڑو. اگر یہ مقاصد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹوٹے گا تم پہ. اصل میں تحرف ایک جنگی چال ہے، دشمن کو دھوکا دیا جاتا ہے. دشمن سمجھتا ہے کہ جو مخالف ہے وہ بھاگ گیا ہے، میدان چھوڑ گیا، حالانکہ وہ چھوڑ کے نہیں گیا، وہ ایک اور چال ہے، وہ پیچھے سے مثلا جا کے حملہ کرنے لگا ہے، جیسے خالد بن ولید نے جنگ احد میں کیا. اور تحیز، تحیز جیسے پناہ لینا، سمٹنا، سکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سانپ کے سکڑنے کو بھی کہتے ہیں یا بل کھانے کو. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک جنگی چال ہے. دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسری طرف چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، منظر سے، سین سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ وہ جا کے کہیں اور پناہ لے کے دوبارہ آ رہا ہے. فلم تقتلوہم، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے تھے وہاں بنفس نفیس، پھر اللہ کے اذن سے، حکم سے، تائید سے، مدد سے. وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا تھا. کیا پھینکا تھا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، اور تاثیر اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. یعنی جب جنگ پورے زوروں پہ تھی، اس وقت آپ نے مٹھی بھر ریت اور کنکریاں ملی ہوئی دشمن کی طرف اٹھا پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے. اور کہا جاتا ہے کہ جو ریت تھی اس کے ذرات دشمن کی فوج کے ایک ایک شخص کی آنکھوں میں جا پڑے، اور جس کی وجہ سے ان کا دیکھنا دوبھر ہو گیا. یہ ایک اور سبب بنا ان کے ناکام ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے تھی، تم نے جو دشمنوں کو قتل کیا یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کی طرف خاک پھینکی وہ بھی اللہ کی مدد اور اذن سے ان کی آنکھوں تک پہنچی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. بلاءً کا معنی یہاں نعمت ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید اور نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا. بلاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. آزمائش کون سی تھی جو مسلمانوں پر آئی تھی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، بے سر و سامانی کی حالت تھی اور بغیر تیاری کے تھا. دس واز ایکچولی اے ٹیسٹ، سرپرائز ٹیسٹ، چونکہ انہوں نے قبول کر لیا سرپرائز ٹیسٹ. تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بہت خوبصورتی سے اس ٹیسٹ سے گزار دیا اور بہترین عوض عطا کیا اس کا. ذالکم، یہ تو ہوئی یہ بات. وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو. اِن تَسْتَفْتِحُوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ دشمنوں کی طرف. ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتوں کو کاٹنے والا ہے اسے تو ہلاک کر دے. ان کا خیال کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی بات کر کے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، سب اچھے بھلے رہ رہے تھے، یہ دین کی بات کر کے فساد ڈال دیا. آج بھی تو اسی طرح بلیم کرتے ہیں. تو وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، جو زیادہ نافرمان ہے تیرا، جس نے رشتے کاٹے ہیں، تو اس کو آج ختم کر دے. فرمائے ان تستفتی ہو, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے, فقد جاءکم الفتح, تو فیصلہ آ گیا. وہ ان تنتہو, اب بھی باز آ جاؤ, اور اگر تم رک جاؤ, کفر سے باز آ جاؤ, نافرمانی سے باز آ جاؤ, فہو خیر لکم, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ ان تعودو, اور اگر تم لوٹو گے, نعود, تو ہم بھی لوٹیں گے. اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا تو تم پر دوبارہ اسی طرح کی ذلت مسلط ہوگی. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا, اور تمہارے یہ جتھے تم کو کام نہ آئیں گے, ہرگز فائدہ نہ دیں گے. ہم تم سے ڈرنے والے نہیں, نہ تمہاری تعداد سے, نہ تمہارے اسلحے سے, نہ کسی اور چیز سے. ولو کثرت, خواہ کتنی ہی کثرت ہو ان سب چیزوں کی, یعنی تمہاری تعداد کی, نفری کی, اور باقی تیاری کی کتنی بھی کثرت ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور مومن کے لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا. کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. ہمارا غم کیا ہونا چاہیے, فکر کیا ہونی چاہیے, کہ جس کے راستے میں ہم نکلے ہیں وہ قبول کر لے. اگر کوئی کام اسے پسند آ گیا پھر کوئی غم نہیں, خاص سارے ہی ریجیکٹ کر دیں. اور اگر اس کو پسند نہیں اور ساری دنیا میں بھی مقبولیت ہو گئی, کچھ فائدہ نہیں. یہ ہے اصل میں خلاصہ ساری گفتگو کا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال, قل الأنفال لله والرسول, فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا, لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوزون أن غير ذات الشوكة تكون لكم, ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم, وما النصر إلا من عند الله, إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء